Garip bülbül gibi dılarım zare, açılmıyor gülşenimiz ne acep, bilmem ne acep, oy, bilmem ne acep, canım ne acep. Garip bülbül gibi dılarım zare, açılmıyor gülşenimiz ne acep, bilmem ne acep, oy, dostum ne acep, kardeş ne aşkın kervanları çekiner, şu didemden kanlı yaşlar dökülür. Günden güne yaralarım sökülür, artar gider fırlatımız ne acem. Fırmatımız çekilir, artar gider evkarımız ne acep, günüm ne acep, oy kardeş ne acep, bilmem ne acep. Böyleymiş kaderimiz ne acem.